سورة الفتح، درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويعذب المنافقين والمنافقات او سزاور کری منافقانو سڑو منافقانو خزتا والمشركين والمشركات مشرکانو سڑو مشرکانو خزتا ازوانین بالله ظن السوء چگمان کوین کی وی پالا باندے بدگمان علیہم دائرۃ السوء پدوی دیوی حوادث دبدو پدی دیوی کڑے دبدو وغضب اللہ علیہم او غضب کڑے دے اللہ پدوی باندے ولعنهم او پلانت کڑی دی دی لران واعد لهم جهنم تیار کڑے دی دی دی پار جهنم وساءت مصيرا او بد زید دوا پسای دا جهنم. قرآن کریم داسی کتاب دے چھے دا قرآن کریم دا احکامو پخپل پل زیبان دا راوڑلو دا پارا او دا قرآن دا نظام دا راوستو دا پارا او دا قرآن دا حاکمیت پا خلقو بانی دا لاغو کولو دا پارا دا غواڑی چه تاسو دے دا اللہ دا کتاب دا فرمان مطابق زانو گرزوئی. نو دا ضروری خبر دا چه امتحان دے دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا پا انسانانو کے سوک دے حاکمیت تا تیار شی او سوک دا دینا انکاری شی او سوک چکم دے خکارا زان پا دے کی منون کی گرزے او پٹ چکم دے نو دا دینا خاری جی. نو سنگا چه مخ کی دا دے خبر ذکر شو چه اللہ تبارک و تعالی دا صلح دا حدیبیہ تا دا مسلمانانو دا پارا دا پتخ یو دروازی کولاوی دلو اغلار برابر کلا نو مومنانو پا زلونو دا صلح دا پارا اللہ تبارک و تعالی فدا غٹین که اگر چه دے صلح کی دا سی خبری وی چه ظاہری طور پا گئی که نقصان دا مومنانو دا مسلمانانو خکاری دا خو اللہ تبارک و تعالی خدا سی ذات تے چه نقصان اغا پا پایدہ کی بدلی نظائری طور اگر چلی که سخکار ایدل خود مومنان پزرون دا صلح دا پارا اللہ تبارک و تعالی اتمینان پیدا کر اور اتلون کی وقت کی دا پتوحات و دروازی چکم دے پا دے سر اللہ تبارک و تعالی پرانستے لے او پا مشرکانو او پا منافقانو ماندے دا مصیبتونو نازلی دل او سزا ورکول اللہ تبارک و تعالی فرمائی چھے اللہ سزا ورکی چاہتا منافقانو سڑوتا و منافقانو خزوتا ولی سزا ولو ورکی داغی علت ذکر کئی وجہ ذکر کئی چھے ولی مشرکان سڑی و مشرکان خزی ولی اللہ تبارک و تعالی ولی سزا ورکی زکا چھے دی گمانون کم گمانون چھے پا اللہ تبارک و تعالی باندے اگر بد گمانونو منافقانو دا گمانونو چھے دی خام خواہ دا مرگ اگر خلی تزان غرزی مکی والا تاو گورا دی مکی کی دن ننوزی او مکی تتلل غواری او علتا چکم دی عمرکول غواری یو بد دین چکم دی واپس رو غرانشی دا دا منافقانو سڑو دا منافقانو خبروی دا غرنگی مشرکانو گمانون کول چی دی وصلی دی و سرا اور آروان دی دی نور سا مقصد ندی خو مکز منگ نچکم دی کب زکا والغواری ناغی دغا گمانون کول نا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی دا بد گمانون چی دی کم کول د منافقانو چې یره دینه به یو بیرتا واپس جون دی رانشي. الله تبارک وتعالی وی کلا پوری به احتیاط نه کار اخلي. تا ته پته نشته چې څوک د حق په خلاف کې ځان استعمالی اخیری کې چې کلا نتیجه راوزی دی چې کم دی پکوړکی کې بیان خدي او پکوړکی کې بیان خلی. نو په دې باندې شي کړای د بدو دغه کړای کې چې دی د مسلمانانو د پاره داسې حسابوله د بدو دا د دې لپاره د بدو ده د دې لپاره د نښتې دو ده د دې لپاره د سزا ورکولو ده د دې لپاره په دې باندې د مصیبت غورځېدلو ده او ورسره ورسره په دې باندې د الله تبارک وتعالی غصه هم ذکر کوي. نو فرمای وغضب الله علیهم او غصه ده غضب کړی دی الله تعالی په دې باندې ولعنهم او پلانت کړی دی لرا واعد لهم جهنم او تیار کړی دی لپاره جهنم وسعت مسیر او بد ځای ده واپس آئی. څنګه چې دنیا کې د یو بیمانه سړی چې هغه په ظاهري طور ځان تا سره ملګري حسابوي او چې د سختې وخت راشي نو بیا د سختې په وخت کې چې کم دی هغه ستا ملګرتیا نه کوي نو لازم خبره چې پته به یې لګي. داسې انسان باندې یو طرف ته د مسلمانانو د طرف نه امه چې کم دی نو د ده بیمانی ښکاره کیدل بل طرف نه د الله تبارک وتعالی عمده هم یو عذاب دی یو قسم لا او د الله غصه ده چې یو سړی چې کم دی نو څه وخت لپاره ځان د مسلمانانو د مؤمنانو ملګري حسابوي او بیا مؤمنانو مسلمانانو ته پته ول چې دا خو بیمانه ده. نو څوره سړی په دنیا کې د خلکو د نظر دپاره او دارنګې د خلکو نشانه وګرځي د نظرونو د خلکو چې دا وګوره بیمانه چې موږ سره یې بیماني کوله دا انسان دپاره یو حکارت دی او سپکاوی دی چې ته یو ځای کې یو شان ځان خی بل ځای بل شان ځان خی خلکو کې سړی سپک شي. نو مؤمن مسلمان خدا دی چې زړه خوله یو ځای کې یو کې دا نه چې په زړه یو سو په خوله بل سو په خوله یو سو په زړه کې بل سو نه د مؤمن مسلمان نه. الله تبارک وتعالی غضب دې په داسې خلکو باندې چې سو خوله او جبه برابر نه ګرځي. ډېر خلک ته دیو وړوکی مقصد د دنیا د پاره تا سره په مجلس کې کینی نو دې ځای کې چې د هغه د کمی د پیدې خبرې دي په دې مجلس کې باغه کوي نو هلته که د دې خبرو نه هلته ده ته نقصان جوړیږي نو دې چې کم دی نو هلته به د دې مجلس په خلاف باندې د هغې نقصان نه د ځان دپاره بچ کولو دپاره بل څه جال غواړی. دا بیماني مسلمان لا نه ده پکار بلکې مسلمان خدا دی چې جب او زړه چې کم دی د یوی ورنا د الله غضب دی په داسې خلکو باندې او پلانت کړی دی لا څومره سړی سپخ کاریږي د خلکو په مجلس کې چې یو سړی چې کم دی نو په یو مجلس کې یو شان خبره کوي په بل مجلس کې بل شان خبره کوي او خلکو ته معلوم شي بیا خلک چې کم دی د هغه متعلق سوره غلط ګمانونه خلک زغلی وعد لهم جهنم تیار کړی دی لپاره جهنم وساعت مسیر او بد ځای دی واپس دا جهنم د آخرت سزا هم چې کم دی نو ډېره سخته ده او بیا جهنم اور د جهنم چې هغه دومره سخت ځای دی. الله تبارک وتعالی وی د داسې خلکو دپاره څنګ چې دنیا کې د الله غیظ او غضب په دې معنی دی دغه رنګې آخرت کې هم د الله هغه غیظ او غضب چې دی به ورته دننه کیږي. الله تبارک وتعالی دې موږ د منافقت نه وساتي. ولله جنود السماوات والارض الله لله لخکرې د اسمانونو د ځمکې دي وکان الله عزیزا حکیما او دې الله زورور غالب حکمت والا چې الله تبارک وتعالی سزا ورکوي نو د هغه د سزا ورکولو دپاره صرف دا نه چې ګنې یو لخکر هغه لخکرې دي د الله تبارک وتعالی چې الله تبارک وتعالی چې الله په څه طریقه باندې عذاب ورکول غواړي څوک یې بچ کولی شي او داسې ذات دی چې زورور دی څوک دی نه بل بچ کولی شي نه پخپله تی بچ کیدی شي که د الله تبارک و تعالی د طرف نه په دمانه عذاب مقرر شي نو د دنه نه په الله دې زورور دی چې د عذاب د ځان نه لری کی او د سزا د ځان نه لری کی او نه د الله تبارک و تعالی د فار د د سوک داسې ملګرتیا کولی شي چې د الله غا تکلیف او عذاب د دنه اوچت کی داسې زورور بچي او حکیمن او حکمت دې په ټولو باندې تبعی را نه وسته ده دا د الله تبارک و تعالی حکیم ذات دی هغه پوهیږي په خپلو کارونو باندې چې څوک څه وخت کې په کم موده کې په کم ساعت کې په کم ورځ کې په کمه هفته کې په کمه میاشت کې په کم کال کې څوک د سزا مستحق دی پرې ښه پوهیږي هغه حکمت والا ذات دی نو که چاله موقه ورکړي او دارنګې په یو ځلی نی تباه کړي په دې کې هم د الله تبارک وتعالی حکیم ذات دی انا ارسلناک شاهدا موږ لېږلی تا لرا شاهدا سو معنی کو بیان کوونکي د توحید و مبشرا و نذیرا او زیر ورکوونکي مؤمنانو لرا او ير ورکوونکي کافرانو لرا شاهدا ابن کثیر رحمت الله علیه معنی کوي لله بالوحدانیه دا الله د فارا بیان کوونکي د توحید ابن کثیر رحمت الله علیه دا معنی کړی دا الله د فارا شاهدا گوئی کله سړی کوي کله کوي چې ورته پته نو د ټولو نه غټه گوئی کومه ده تاسو ته پته ده لا اله الا الله د ټولو نه غټه گوئی ده ځکه چې په دې گواهی سره یو سړی د اسلام دایری کې ردن نکی او د دې په انکار سره یو سړی خارج کی موږ وینه دی ځای ویلی کلی دی ځای لیکي دی ځای نه لیکي دا زموږ د خلکو خدای موږ وینه یې کعبه ته تللو کې لا اله الا الله منل دی هغه کعبه کې پیدا شو موږ یې را د خپل چوغا چولو کې او خپل ډنګورې او تسپې په لاس وړلو کې غټ غټ ګیره خسته خسته او دا چې کوم دی ګیټو د پاسا کپڑے جوړول او دا چې کوم نه نو پدې کې نه دا ټیک تا چې د نبی علیہ السلام چې کوم سنت طریقې دی اپ ځان کې برا ولی خدای نه مخ کې چې کوم هغه گواہی دا هغه د پاره تصدیق ستاسو نه کړي نه کني کړي خدای دې کې چې 200 دلته ګټه اختیار کړي خدای دې کې چې 224 ستا پرتی او هغه طریقه باندې جوړی چې کوم اسلامي طریقه ده او هر کال ته چې کوم دی بیت الله ته ځي او پنځه منځونه بغیر د امامتای نه بلکې د امام په شاته ولاړې او روجی او خمیس یعنی د زیارت رس او د ګل رس دا د روجی نه بغیر نه پرې دی یا لسما سوال لسما پین لسما پینځل لسما ایام البیت دا روجی نه پرې کړې نفلونا صلات الضحا صلات التهجد دا وغیرہ ټول نفلیات ته په خپل خپل ټیم باندې کوي خو چې ګوئی نه د لا اله الا الله قران مې مخې ته پروت دی که څه شی په کار راځي نو د دې وجه نه ابن کثیر رحمت الله علیه معنی کوي شاهدا لله بالوحدانیه وانه لا اله غیره تفصیل کوي وی ولی چې بغیر د الله نه بل څوک ګواني بل څوک اله نشته او په خلکو باندې به بیا ګوي څنګه کیږي وعلى الناس باعمالهم او په خلکو باندې په عملونو د دې باندې وعلى الناس باعمالهم يوم القيامه د قیامت پر ورځ باندې د خلکو په عملونو باندې به ګوي کیږي لکه څنګه چې سوره نساء کې موږ تاسو لوستي وو وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ربول من پیغمبر تعالی را په دی باندې گوا کله چې نبی علیہ السلام ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته ما ته قران وایا و یا رسول الله پتا نازلیږي او زتا ته وګه وې زه چې د بل ناور مال خوان راغی او چې کله دې آیات لراغه ها وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وې دو سترګو مبارک نو وخ کی چې کم نه دا غرا به دی او چې حسبک الان حسبک الان کافی دی هغه ټوله نقشه د نبی علیہ السلام مخې ته چې د قیامت پر ورځ به سهاله دي موږ براول تعالی را گواه په دې خلکو باندې او دارنگی زمون طول خلق د پاره اومی اشاره لتكون شهدا علی الناس دی د پاره چې شی تاسو گواهان په خلق باندې و یکون الرسول علیکم شهیدا او یو پیغمبر په تاسو باندې گوا نو مونږ خو متونه نه دی لیدلی نو مونږ بسنګ وای کو په غیب وکاو نو قران خدا نفی کړی چې په غیب باندې مسوک نه پویږي نو څنګه جواب څه دی جواب دا دی چې د الله کتاب دروغ وای کړ اختیار هغه د نوح علیه السلام د قوم خبره کړی من ته قران کې لسته چې نوح علیه السلام پوره حق ادا کړي حکم نه ده منلې من ته قران ویلي تر د مو رازا تر د عیسی علیه السلام پورې من ته قران ویلي چې دی پیغمبر خپل قوم ته خپل مسله رسول دې خو دین نه ده منلې نو ګوي به مونږه چې د مسلمانانو کمی د طرف نه حتی تر قیامت پورې چې سور مسلمانان راځي د نبی علیه السلام په امت کې لا به ټول ګوي کوي په دې باندې چې د الله د کتاب یا الله ستا کتاب دروغ نه وای ستا کتاب رښتیا وای نو په دغه حساب عملونو باندې گواهی شوه او بل طرف ته گواهی شاهدن بیان کوونکی د الله د توحید و مبشرا او زیر ورکوونکی چاته څوک چې دا گواهی ومني هغې له زیر ورکه چې تاسو جنت دی ولې چې لا اله الا الله دې ومنه اکدم په تا پنځو منځونه پره شو چ لا اله الا الله پتا باندې روزه پره شو چ لا اله الا الله دی اومنو پتا زکات فرش شو چ لا اله الا الله دی اومنو پتا حج فرش شو اوس دا غین علاوه د الله حکیمیت دلاندې بجوان تیرای الله د حکیمیت دلاندې چې څوک د دې دلاندې جوان تیرای ولا زیر ورکا نبی علی السلام و زیر نو یره ورکون کی چاله را څوک چې دینه خلاف کوي لتؤمنو بالله ورسوله دې د پاره چې ایمان راوړي په الله او پیغمبر د الله وتعزروه وتوقروه امدادو کی د پیغمبر او عزتو کی د پیغمبر وتسبهوه بکره واسیلا او پاکی بیانې د الله سهار او بیګا دا الله تبارک وتعالى ير ورکون کی زیر ورکون کی را لېګلې دي نو څنګه چې په الله باندې تاسو د ایمان راوړلو د پاره تاسو نه غختل دي او مطالبه ده د غرنګ په پیغمبر باندې به ایمان راوړی زکا که او سړی وای چې زه په ایمان راوړلو کې په الله باندې ایمان راوړم خو په پیغمبر نه تو ته مؤمن ویلی شي مسلمان وته ویلی شي کچر پرکو کو په ایمان راوړو کې په الله او په پیغمبر کې دا سړی په درجه کې پرک دی په هغې کې به لازم پرک ای د الله درجې ته څوک رسېدی نه شي خو په ایمان راوړلو کې په دې کې به پرک نه کوي په الله او په پیغمبر باندې ایمان به راوړی دې لپاره چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې او په پیغمبر د الله تعالی باندې او د پیغمبر امداد به کوي وتعزرو وتوقرو او عزت به یم کوي د هر چا نه اوچت زیات عزت هغه چې کوم دی د نبی علیه السلام د دې وجې نه عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویلي الا نفسی بغیر زما د نفس نه بغیر د هر څیز نه ته ماته خوږې عمر ایمان دله کامل نه دی و یا رسول الله د نفس نه هم زیات خوږ شوې و یو ست ایمان کامل شو مونږ په وړو وړو خبرو کې نبی علیه السلام پریږدو استغفر الله تاسو د پیغمبر چې کوم دی عزت په کوي او د هغه چې کوم دی تابعداري به کوي د هغه په قدم باندې به قدم ایږدی او ورسره د الله تبارک وتعالی رضا شپه تسبیحات ذکر د الله تبارک وتعالی بڑای د الله لویوالی و تسبحوه بکره و اصیلا سعر او بیگای ولی ولی راړو دې د پاره چې وی سار نه مشورو کړو ما خام پوره وی د ما خام نه مشورو کړو سار پوره یعنی مطلب دا چې سټیم کې ته دې د الله یاد نه ځان غافل مسا تا مسلمان ورته ودی وی شي مونږ غاړه خو دې چې غاړه دې خو دې دا د الله تبارک وتعالی د زیر تر نزان قافل نه کیندې برا ټول شي ګټه برا ټول کی وی ورډو کی په جمعات کې خی لا اله الا الله لا اله الا الله کدا طریقه دا چا دا ته ویلی چې دا طریقه وکا ویر دا خو کار دی نو مونږ وی ته مشرک پیغمبر مشر دی دا سی توای وای پیغمبر مشر دی کته مشر دی چې بدعت کوي لګ دا شی نشته په دین کې وای چې کومي طریقې دي هغه طریقې کا پوه شوې نو ذکر کولی او په طریقه د چا په طریقه د نبی علیه السلام ان الذين يكننا كسان يبايعونك اچ بیاتک چې غي بیت کوي تا سره انما یبایعون الله نو تاکید دی بیت کوي د الله تعالی سره ید الله فوق ایدیهم لا سوره د الله د پاسه د لاسونو د دی په من نکس فانما ينقض على نفسه نو څوک چې ماته کړ دی وعده لرا نو د دې ماته ول سزا على نفسه په نفس د باندې دا ومن اوفا چا چې پوره وعده وکړ به ما هدا پاغه ما چې وعده کړی علیه الله پاغه ما عليه الله هذا الله تعالى سر باغي ما إذا الله تعالى سر فسيؤتيه أجرا عظيما زرد چور بكي دتا أجر لوي دا آغي تا إشارة دا دي كي منغا تفصيل کرو بيا تفصيل تا ضرورت نشته سن چه نبي عليه السلام تا پتا دا عثمان رضي الله تعالى عنه أولا گيدا چه أغي شهيد کرو أو لیت شو حسار شو دا آغي بيا تا إشارة دا پده كي الله تبارك وتعالى دي منغلا دا نبي عليه السلام سر دقا بيا تا أميشا أميشا نصيب كي چه منغ دا د طرف نه تعلیمات چې د قرآنی دي چې الله ولې کتاب ورکړو او دا هغه مونږ ته پرېښودی دی ترکتو پی کوم امرای تاسو کې ما دوه سیزونه پرېښي دي یو زما کتاب یو زما سنت الله دې مونږ له په دې باندې بیعت نصیب کړي چې مونږ د دې بیعت کې همیشه همیشه شامل وو ويعذب المنافقين والمنافقات وسزا ورقي منافقان سڑو منافقان خزتا والمشركين والمشركات ومشركان سڑو ومشركان خزتا الظانين بالله ظن السوء چه گمان کون کی پا اللہ بانے گمان بد علیہم دائرت السوء پا دی مانے دیشی کڑائی دا بدو پا دی مانے دیشی وی حوادث دا بدو وغضب اللہ علیہم او غضب کڑی دی اللہ پا دی بانے ولعنہم او پلانت کڑی دی لرا وعد لهم جہنم او تیار کڑی دی دی پار جہنم وساعت مسویر او بد زائد واپس آئی دی جہنم وللہ جنود السماوات والارد اللہ لخ کری دی اسمان نو دی زمکی دی وکان اللہ عزیزا حکیم او دی اللہ غالب حکمت والا انا ارسلناک منگ لے گلے تال را شاہدا بیان کون کے توحید و مبشرن او زیر ورکون کی و نذیرن او ير ورکون کی لتؤمنوا بالله دے پار چی ایمان راوڑی پ اللہ تعالی باندې و رسول او پیغمبر دا اللہ تعالی باندې و تعزروه و توقروه او امداد کی دے پیغمبر او عزت او کی و تسبحوه بکرتا و اسیلا او پاکی بیان و دے اللہ سار او بیگا ان الذين يكننا كسان يبايعونك تغيبت کی تاسر انما يبايعون الله یقینا تحقیق دی بیعت کئی دا اللہ تعالی سره ید اللہ فوق ایدیهم لاسونه دا اللہ دا پاس دا لاسونه دا دیدی گورو چه دا پیغمبر سره بیعت کو اللہ پا کوئی دا لکه چه اللہ سره تا بیعت کری پا من نکس فا انما ینکثو علی نفسه نسوک چه ما تا کی دیو عدی لرا نده ما تا غلو سزا دا دا پا نفس مانی دا ومن اوفا و چا چه فوروالی وکو بما عاهد علیه اللہ پاغه معنی چې وعده کړی او پاغه معنی د الله تعالی سره فسیؤتیه اجرا عظیما زرد چې ور وکی دته اجر دی